السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين، حقيقة tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tunamshukuru kwa kutujalia kupatikana kwa makutano haya. Anmanna Allahu alaina bihadha al-liqa بإخواننا المسلمين كتانا ندب زيت وإسلام أهل السنة والجماعة في هذا المسجد المبارك كتك مسجده وهذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. Kwa lengo tu la kunasihiana na kukumbushana, kama ambavyo ndivyo tunavyoelekezwa na kitabu chetu kitukufu, masala mazima ya tadhkir, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Na sisi ahlu sunnah wal jamaa walillahi alhamdu tunaneemeka kwa neema za Allah nyingi kabisa, miongoni mwazo ni'matul mu'taqad as-salafi as-sahih, نعمة المعتقد السلفي الصحيح، نعمة يتكادي تنال يتكيدي يكي سلفي ومعنى يكي أهل السنة والجماعة إلي صحيح. Hii kwetu ni neema adhima, kwamba wewe taatakid bihadha almu'taqad min ajalli ni'am, ni miongoni mwa neema kuu kabisa wewe kuitakidi aqidatu sahaba, itikadi za masahaba والتابعين نما تابعين بل أتباع التابعين. اليومانا الإمام الآجري رحمه الله تعالى katika kitabu chake Ash-Sharia akasema rahimallahu adda hadira hadhihi al-firaq wajanaba al-bid'a wattaba'a wa lam yattabi' wa lazima al-athar fatalaba at-tariqa al-mustaqim واستعان بمولاه الكريم. الله امرهم مجا ambaye amechukua tahadhari amekaa chonjo kutokana na haya mapote mapotevu. الله امرهم هو مجا ambaye hadhira hadhihi al-firaq amechukua tahadhari yake kutokana na mapote mapotevu Shia Khawariji Bohora Al-Qadiyaniya As-Sufiya na mengineyo akachukua tahadhari yake kutokana na mapote haya mapotevu ambayo alishausiwa akaenayo mbali na Allah tabarak wa taala. Aliposema Allah wala tattabi'u as-subul as-subul hadhihi al-firaq abwala wala msifiche kwenye vijiajia vya pembeni ni haya mapote mapotevu. Fatafaraka bikum an sabili, kwani vijiajia hivi vya pembeni mkivifuata mkivifatiliza vitakutoweni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, vitakutoweni katika aljadda jaddatul haq. Kwa hiyo wa kwanza kututahadharisha na mapote mapotovu ni rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi hadhihi alaya alkarima. Shawa pili ni mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وسبع وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هيا منينو لمنينو يمحذر من يكتو تحذرش أما وانقه يعني الأمة الإسلامية أمة الإجابة أهل القبلة أمة وكإسلام waliomuitika wito mtume sallallahu alayhi wasallam wanaosali kuelekea kibla, umma huu utakuja kutofautiana makundi 73, yote yataingia motoni ila kundi moja. Akisema haya rasuli alayhi salatu wassalam, elewa kwamba anakupa tahadhari kama ilivyokuja ile hadithi wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Hii ni tahadhari, iyyakum wa muhdathati al-umur, maana yake uhadhirukum, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuazua, na haya mapote yameleta uzushi, ima uwe uzushi katika itikadi ni uzushi huo, au uzushi katika ibada huo ni uzushi kadhalik, au ni uzushi katika muamala huo ni uzushi kadhalik, au uzushi katika suluk na akhlaq na da'wa huo kadhalika ni uzushi. Ametahadharisha mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya kuzuazua kwa sampuli hizi ambazo tumezitaja. Kwa hiyo Allah katutahadharisha kutokamana na watu wenye aqida mbaya. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hizi hadith, lakini kadhalika as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum wengi wametutahadharisha, akiwemo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum katika athar alitaja al-Imam ad-Darimi katika muqaddima wa sunan yake, akatwambia hadha as-sahabi al-jalil habru al-umma la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, msikae na watu wanaoendekeza matamanio, wakatanguliza matamanio ya nafsi zao, wakaachana na an-naql, wakaegemea kwenye al-aql. Tahadharini na watu hao, msikae nao, kwani kukaa nao kutakutieni maradhi katika mioyo. Haya maneno ya as-sahabiyu al-jalil na yanuswihi kutoka kwake radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kwa hiyo al-Imam al-Ajurri anamwombea rahma yule ambaye atachukua tahadhari zake na kujiepusha na mapote haya mapotevu, akisema rahimallahu 'abda hadhira hadhihi al-firaq, ambaye anachukua tahadhari zake kutokamana na mapote haya mapotevu, kwa sababu aliyepotea si anayefuatwa, anayefuatwa ni yule anayeongoza kunako njia iliyonyooka, kama alivyosema Allah kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillah, njia iliyonyooka ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajanaba albid'a, na akajiweka mbali na bid'a, bid'a katika dini akajiweka nayo mbali. Huyo mja huyo anayeombewa rahma na al-Imamu al-Ajurri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa masifa yake amechukua tahadhari kutokamana na mapote mapotevu na akajiweka mbali na bid'a. Nanyi mnafahamu khatari ya bid'a, khatari ya bid'a, wamehitaja ahlul ilm bid'a kwa hatari zake, na miongoni mwa hatari zake ni kwamba bid'a kwenye dini ni tuhuma, kumtuhumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anayezusha yoyote bid'a katika dini kamtuhumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mnaifahamu athar ya al-Imamu Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, kwamba hatozua yeyote bid'a katika hili, akaiona bid'a yake hiyo aliyozua kwamba ni njema ni nzuri, ila amedai huyo kwa lisanul hal kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika risala aliyopewa na Allah, hakufikisha liko jambo katika dini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliacha, hakuwabainishia umma. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyesema kuhakiki masala kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishafikisha risala aliyotumwa nayo. Akasema Rabbul Alamin subhanahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimesha kukamilishieni dini yenu. Kwa maana dini kamili, kama dini kamili haihitaji ziada wala haihitaji nuksan, mapungufu, ibaki dini kama alivyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Rabbul Alamin anathibitisha kwamba mtume wake amefikisha kile alichomtuma, na hakuacha jambo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana tumekuja hadith rasul alayhi salatu wasalam akibainisha hilo, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Hii ni dalili juu ya hali, nimekuacheni umma wangu katika uwanja mpana mweupe, usiku wake ni sawa na mchana wake, hapotai humo ila aliyeitakia nafsi yake maangamivu. Kila kitu kiko wazi. Na akatwambia kwamba hakuna jambo ambalo linatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na linatuweka mbali na moto wa jahannam ila yeye alishatubainishia. Na hakuna jambo la tukurubisha na moto wa jahannam alafu latuweka mbali na mola wetu rabbul alamin ila yeye tayari alishatutahadharisha. Haya ni maneno yake alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wajana bal bidah, akajiweka mbali na uzushi katika dini, kwa sababu uzushi katika dini ni tuhuma, kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kadhalika kumtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huenda mtume wake amesahau, lakini mbona yeye Allah hakumzindua. Na Allah anasema wama kana rabbuka nasiya, hakuwa mola wako ni msahaulifu. Kama kasahau mtume, kwa kuwa yeye ni mwenye kusahau, japokuwa wameafikiana ulama, hasahau juu ya kufikisha risala. Kweli kama mtume anasahau, inama ana bashar ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni. Haya maneno yake kwenye al-Bukhari na Muslim. Hakika si vinginevyo, mimi ni mtu tu kama nyinyi, nasahau kama mnavyosahau, nikisahau nikumbusheni. Hasahau katika kufikisha risala, hilo hasahau. Asahau katika kuifanyia kazi risala aliyokwisha ifikisha. Anasahau kama sala ya dhuhuri rakaa nne akaswali rakaa mbili, au al-asr rakaa nne akaswali rakaa mbili. Hili humtokezea, ya'tarihi ma ya'tarihi al-bashar, yanamjia rasul alayhi salatu wassalam yale yaliyowajia wanadamu wengine, si malaika. Kama kuna la kuchekesha na yeye anacheka, kwa kuwa yeye ni bashar. Kama kuna la kuliza, yeye pia hulia, yeye ni bashar. Ya'tarihi ma ya'tarihi al-bashar, ila kufikisha risala kwa mula wake, kutoka kwa mula wake, hasahau bwana mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wewe kufanya jambo la kibid'a ni kutuhumu kwamba rasul kasahau kufikisha risala, jambo ambalo hawalikubali ahlul ilm. Na kama kasahau yeye, yuko wapi yule ambaye amemtuma, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo mja ambaye amekaa mbali na mapote mapotevu, lakini kadhalika akajiweka mbali na bid'a, akashikamana na sunna. Ndio maana wanasema baadhi salaf, man mata ala al-islam wa sunnah falahu bashirun bikulli khair, atakayekufa na uislamu sahihi akafa juu ya msingi wa sunna, hakuwa ni mtu wa bid'a, basi huyo anaye kila atakayembashiria khair, atapata kila wa kumbashiria khair. Wanazuoni katika salaf anaitwa Mu'tamir bin Sulaiman rahimahullah, anasema Mu'tamir, dakhaltu ala abi wa ana munkasirun faqala ma lak, qultu mata sadiqun li, qala mata ala al-islam wa sunna, faqultu na'am, qala la tahzan alayhi. Nafasi ya kushikamana na sunna na kujiweka mbali na bid'a. Mu'tamir bin Sulaiman katika a'yanu al-muhaddithin anasema, niliingia nyumbani kwa baba yangu wa ana munkasirun ilhali nimenyongonyewa. Kimona huyu mtu amebofu, baba yake alipoiona ile hali kwa Mu'tamir fastankarahu, akamuuliza malak, una nini Mu'tamir? Akasema mata sadifu li, rafiki yangu mmoja amefariki. Baba yake Mu'tamir mzee Suleiman rahimahullah akamuuliza mata ala sunna, amekufa juu ya sunna? Akamwambia naam. Akasema yule mzee, kama kafa juu ya msingi wa sunna, la tahzan alay, basi usimhuzunikie, wa sunna kafa juu ya khairi. Kwa kushikamana na hii sunna na mu'taqad wa sunna, wallahi ni'ma adhima. Ukafa juu ya hii aqida, aqida as-sahiha. Al-Imam Shamsuddin al-Dhahabi katika Siyar A'lam al-Nubala ametaja kutoka kwa Yahya ibn Aun, anasema niliingia mimi pamoja na Suhnun, al-Imam Suhnun al-Maliki, ala ibn al-Qassar, tumeingia nyumbani kwa ibn al-Qassar akiwa ni mgonjwa. Suhnun المالكي الفمون ابن القصار كتيل حالي يا مراضي مغنجوا هون مونيكا نمونيكا كما في ذلك مغنجوا أكموليزا ما هذا القلق هي حال ما ينويس يتوكمان أنانين ويوي أكمن بيا الموت والقدوم على الله نيكوليكو تشيلي أفوانك كيفو na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Suhnun akamuuliza Ibn al-Qassar, alasta musaddiqan bil-rusul wal-ba'ath wal-hisab wa anna afdala hadhihi al-umma Aba Bakr thumma Umar wa la takhruju 'ala al-a'immati bis-sayf wa injaru? Qala i wallah. قال مت اذا شئت مت اذا شئت. una nini wewe, mbona uko kwenye hali hii? Kifo na kuelekea kwa Allah. Akamuuliza, kwani wewe huwasadikishi mitume? Huna imani ya kuamini ar-rusul? Huamini kwamba kuna kufufuliwa? Huamini kwamba kuna hisab? Huamini kwamba mbora wa umma huu baada ya nabii wake ni Abu Bakri kisha Umar, na kwamba huna itikadi ya kuwafanyia uasi viongozi hata kama watafanya dhulma? Yani hili halipo kwenye itikadi yako? Hili si hivyo? Akamwambia naam wallah, lipo hivyo hivyo. Kumwambia basi kufa sasa hivi, kufa ukitaka sasa hivi, kufa ukitaka sasa hivi. Kana kwamba anasema ma dumta ala hadha almu'taqad as-salafi as-sahih fala alayka an tamuta al-an, muda wakuwa waitakidi itikadi hii kuna ubaya kama kufa sasa. Kufa kwa nini? Unakufa juu ya al-aqida as-sahiha, kwenye al-imanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmi al-akhir wal ba'th wa bil qadar. Na kama huna aqida za kikhawarij wala huna aqida za kirawafid za kishia, ndio maana namwambia na kwamba mbora wa umma huu ni Abu Bakar kisha Umar, kumtoa katika al-aqida ash-shaytaniya ash-shi'iyya. Mbona si katika ile takidi aqida hii? Wewe ni sunni. Kwa hiyo muda wa kuwa waitakidi aqida hii, kufa sasa hivi ukitaka. Kufa juu ya msingi wa aqida ya Kiislamu ya kiahli sunna ni neema. Na nyinyi mnafahamu katika ile dua ya kumsalia mayit au ya kumwombea mayit iliyokuja katika jami' al-Imam Tirmidhi, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا انفك مشواك ألف مشوى اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن أبقيته نكجريوا ومن أحييته فأحيه على الإسلام في نكجة في جميشاك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان في نكجة هذا لكن أمبالو ونسيمها العلم إن إندانا قواعد الشريعة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام أباكي تتكليزا الأوامر والنواهي na yule utakayemfisha miongoni mwetu basi mfishe ala al-imani athna aqida imani kwa maana al-i'tiqad as-sahih athna itikadi sahihi sio kafa ana aqida za khawarij kafa na aqida za shia kafa na aqida za ikhwan la kafa akiwa na aqida alislamia as-sunniya as-salafia as-sahiha hili ni kubwa sana kwa hiyo sisi kwamba tumekaa mbali na mapote mapotevu hatuyakubali na tunayapiga vita kwa maneno yetu na maandishi yetu lengo ni kuwanasihi warudi katika haki kadhalika na kuipakinga jamii ya waislamu wengine tunapowasema wale kwa mabaya yao ambayo yanakuwa kinyume na sharia katika madhumuni yetu kuwakinga waislamu wengine hii kwetu ni neema adhimu wa ila rasul alayhi salatu wassalam aliwazungumza vibaya na khawarij na akatamani lau angeliwadiriki wakati wa kudhihiri kwao akawaua kwa nini kwa sababu ya akida zao mbovu nifahamu ile hadithi tume anawaambia masahaba radhiyallahu anhum kwamba yahqiru ahadukum salatahu ila salati mmoja wenu nyinyi masahaba ataidharau swala yake mbele ya swala zao. Alisema haya baada ya kuja yule Dhul Khuwaisira. Kwa ujasiri wa utovu wa adabu akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hana uadilifu. Ujasiri wa kikhawariji. Ya Muhammad i'dil. Yaani kashindwa kumwita ya Rasulullah. Mtume ndiye anasema anzilun nasa manazilahu. Wawekeni watu kwenye nafasi zao. Mpaka yeye alipoandika barua kumwandikia Heraklu na kumwandikia mfalme wa Persia Kisra na yule Mroma Heraklu aliwaweka kwenye nafasi zao. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Kisra azim al-Furs متعظيم الفرس kutoka kwa Muhammad mja wa Allah na mtume wake kuelekea kwa Kisra mtukufu wa Persia azim al-Furs na alipomwandikia kaisari wa Rom min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Herakla azim al-Rum au ila Kaisar azim al-Rum sasa huyu ashindwa basi kumuita rasuli hata kwa kunia ujasiri wa kifawari Muhammad basi muita ya Abul Qasim umeshindwa kumuita kwa wasfu wake wa an-nubuwa ya nabii Allah umeshindwa kumuita kwa wasfu wake wa ar-risala ya rasul Allah bas mwite ya Abul Qasim hii hapo yafanya hakutaadab kwa adab za Qur'an Hakuna aya kwenye Qur'ani Allah anamuita mtume kwa jina lake abadan. Yaani Allah Rabbul Alamin kumuita mtume wake kwa jina la Muhammad, hakuna aya hiyo. Kinyume na alivyowaita mitume wengine na manabii, ya Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu wama tilka biyaminika ya Musa qala hiya asai atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا نوح من يجنيش قتل الآيات في القرآن anawaita mitume wake kwa majina yao, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamwita ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiy إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هو رب العالمين سبحانه أنا ميت متمي واكي عليه الصلاة والسلام كوصف الرسالة وكوصف النبوة. لكن خارجي هو ذو الخويصرة أما أنا التجاسر ويسيري وباطي ورسول عليه الصلاة والسلام على ميتة ومحمد ومحمد سبب يا و أو إيه ومحمد اعدل هب فني وادليف فإنك لم تعدل كوني ويها فني وادليف هي دعاء عقيدة زعب هتشونجي نسمنين wakati gani, huyu ni nani, niongee naye vipi, huyu azungumzwa vipi, huyu hana hilo. Yeye jione kwa kwenye haki, anataka haki, uadilifu huna hapa. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia waiha wa man ahaqqu ahli al-ard an ya'dila idha lam a'dil ana khifta wa khasirta. Ole wako wewe, nani nani katika watu wa ardhi hii mwenye haki zaidi ya kufanya uadilifu kama si mimi? Nani mwingine? Nani? Hakuna. Yeye ndiye aqal bariya wa akhsha bariya. أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وجي الحديث نفهم الحديث ولو توتر ولو كنا قولي زي خباري زي عبادة زمتومة زندان كان بيوا متنوينو أنا فونغا سكنين جيني أنا فونغوا mtume wenu ana swali usiku, sehemu ya usiku kulala, tumewenu oa. Ukaziposikia zile habari, ah, ndo hizi hizi zilizopelekea Allah akamsamehe ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, fakaannahum, kana kwamba wakaziona chache zile ibada. Mmoja akasema mimi nitafunga siku zote, mwingine akasema mimi usalli al-laila wala arqud, nitaswali usiku kucha sitolala. Mwingine akasema wa ana la atazawwaju an-nisa, sitooa wanawake, nitamshughulisha na ibada. Ina taka mshinde Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad anaoa, yeye hataki kuoa. Kasipata hizo habari, akawasimamia maabadu wa kuamini yakuluna kadha wa kadha. Wana nini hawa watu wanaokuja majumbani mwangu wakawa wanasema haya na haya na haya na haya? Ama mimi atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya, ndiye mcha Mungu zaidi kuliko nyote kumcha Allah. Mimi ndiye mwenye hofu zaidi ya kumhofu Allah kulikoni yeyote. Wa sadaqa alayhi salatu wasallam. Sasa swali hili anamuuliza yule khawarij au yule kharijiyo, nani katika watu wa ardhi hii mwenye haki zaidi ya kufanya uadilifu kama sio mimi kiongozi wa umma huu? Ndio ujasiri waliokuwa nao wa makhawarij, aqida mbaya hii. Umekula hasara wewe na umefeli. Kisha akaondoka yule khariji. Kuna masahaba pale kina Umar, akamwambia Rasulullah, da'ni adrib unqa, ewe mtume wa Allah, hebu niache, niruhusu mimi nikate shingo yake yule. Nene naongea maneno magani haya mbele ya Rasul? Acha nimuue yule ya Rasulullah. Umar sikuwa ni shadidi katika dini hii, kama alivyosema mtume wa sallam, mwenye huruma katika umma wangu huu ni Abu Bakri, mkali mwenye katika hii dini ni Umar. Kwenye riwaya mjuzi wao wa kusoma Qur'ani ni Ubayy ibn Ka'b. Tume akamwambia da'ahu, muache, muache yule Umar, fa inna lahu ashaba, yule atakuja kuwa na wafuasi. Kwenye riwaya akasema yakhruju min dhi'i hadha aqwam, atakuja kutoka katika dhi'i. Unajua maana dhi'i? Dhi'i khisya, hizi tumba mbili huku chini, kwenye kizazi cha huyu, atukusudia hivyo, watakuja kutoka watu, nyinyi mmoja wenu ataidharau swala yake mbele ya swala zao. Angalia haya maneno. Wewe unajua masahaba vizuri? Unawajua masahaba? Kuna masahaba wanatajwa kama walikuwa na nguvu katika ibada, akiwemo Abdullah bin Amr ibn al-As, ila shaka meisoma hadithi yake na kisa chake. Sasa mchukua huyo Abdullah bin Amr, alafu chukua maneno haya ya Rasul alayhi salatu wassalam kwamba Abdullah ataidharau swala yake mbele ya swala za hawa, saumu za masahaba mbele ya saumu za hawa, masahaba watadharau saumu zao. Yani bado tukua mfano wa Ibn Amr Abdullah kana min almujiddina fil ibada, kama kuna masahaba wanajitihada ya juu kwenye ibada ni Abdullah bin Amr. anasema aliniozesha baba yangu binti wa Quraysh, kisha baba yake mzee Amru akaja siku hiyo nyumbani kwa Abdullah, na anajua habari za mwanawe, mambo ya ibada ibada na saumu saumu, akahofia kwamba kwa hali ya Abdullah na ile binti huenda wala hana habari naye yoyote. Kwa akaenda kwa mkwewe kuuliza hali, vipi hali yako, vipi hali na mwenzako mzazi. Ile binti wa Quraysh anamjibu mzee Amr, Abdullah, huyo Abdullah ni'ma al-'abd li rabbih, ni mja mwema mzuri aliyoje kwa Mola wake Abdullah. Lakini kuhusu habari za sisi na yeye hajui shuka yetu wala hajui kitanda chetu. Naelewa? Yaani si mtu wa kulala na mimi, wa kujifunika na mimi, labda tukakumbatiana, hana habari hiyo. Mja mzuri aliyoje kwa Mola wake. Ndio hivyo mzee anashaelewa. Anasema Abdullah, faja'ani abi fawa'adhani wa asma'ani hujra, akanijia baba yangu akanipa mawaidha na akanambia maneno makali, akanambia nimekuozesha binti wa Quraysh umemtelekeza. Kisha akaenda kumshtaki kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaagizia aletwe Abdullah. Akaja Abdullah mbele ya hadhara ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Mtume akamhoji Abdullah kwamba Abdullah, vipi wasoma Qur'an? Akamwambia Qur'an naisoma yote usiku mmoja. Vipi wafunga? Nafunga kila siku. Alafu chukua maneno yale yule mwanamke Abdullah, mja mzuri aliyoje kwa Mola wake. Usiku ni mtu wa kusoma Qur'an, siku kucha. Hana habari na mtu. Asubuhi ni mtu wa saumu. Kama mwingine kama usiku au muda ni mwacho, asubuhi tu afanya jimai. Asubuhi iko kwenye saumu. Hakuna jimai wakati wa saumu. Usiku kwenye qira'atul Qur'an na sala. Abdullah, ihitimishe Qur'ani ndani ya siku 40. Anampunguzia. Ya Rasulullah, naweza kupungufu ya hizo nyingi. Abdullah, ihitimishe Qur'ani kwa wiki. Rasulullah, nyingi hizo, naweza kupungufu ya hizo. Ya Abdullah, اقرأ القرآن في ثلاث ولا تقرأه في أقل من ثلاث فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. أكو ختمي شهاب إسون القرآن دان يسكتات تو ختمي شهاب دان يسكتات wala usihitimishe Qur'ani juu ya pungufu ya siku tatu. Fanya hivyo. Tumetoa hukumu sasa. Fa inna man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath lam yafqah. Atakaye hitimisha Qur'ani kwa pungufu ya siku tatu hawezi kuielewa Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu anasoma kwa haraka sana. Na sivyo ilivyokusudiwa. Makusudio ya sisi kusoma Qur'an tuzizingatia aya zake. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha ma li haula'i al-qawm la yakaduna yafqahuna haditha. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هذا مقصود القران. Sasa ukisoma kwa haraka hii Abdullah hutoielewa Qur'an. Wafungaje? Nafunga kila siku. Funga siku tatu kila mwezi. Kataa. Ya Abdullah, sum siyama dawu, sum yawman wa afri yawman. Funga siku, fungua nyingine. Ya Rasulullah, mimi naweza zaidi ya hilo, bora zaidi ya hiyo. Tumekwambia la afdala min dhalik. Hakuna katika saumu bora zaidi ya hii. Ishi hapo. Funga siku, fungua nyingine, funga siku, fungua nyingine. Hii ndio bora ya saumu za sunna. La afdala min dhalik. Hakuna bora ya hilo, Abdullah. Mchukue huyu sahaba. Alafu chukua maneno ya Rasul alayhi salatu kuambia makhawari, mmoja wenu ataidharau swala yake mbele ya swala zao, kisomo chake cha Qur'ani mbele ya kisomo chao, somo zake mbele ya somo zao. Hao watu hao wanasoma Qur'ani hao, lakini haivuki ile Qur'ani kwenye makoo yao. Lau ningeliwadiriki, ningelipambana nao nikawaua kama walivyouawa watu wa Aad. Aad ni watu wa Nabii Hud. Allah kwenye habari zake kwenye Qur'an, fahal tara lahum min baqiya, baada kusema sar'a fa annahum a'jaz nakhlin khawiya, fahal tara lahum min baqiya, kuna ambaye amebaki umemuona? Hakuna. Kwa sambaratisha wote. Rasul anasema law adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad, maanake singenimbakisha mtu. Yamrukuna min al-islam wa min ad-din kama yamruku as-sahm min ar-rami, kutoka kwenye dini ya Kiislamu mithili ya unapotoka mshale kutoka yule katika yule nyama aliyepigwa kwa mshale huo. Ahli al-ilm wanachukua hiki kipande wanakitolea maelezo. Mshale alengewe mnyama apigwe nao umtoke nje, ina maana huo mshale hutopata una athari ya damu, hutopata. Unayemwingia mnyama ukamtoka upande wa pili, hutopata athari ya damu. Na hawa watatoka katika Uislamu hawatobakiwa hata na athari ya ule Uislamu. Zimeenda wapi swala zao nyingi kubwa kushinda masahaba? Zimeenda wapi? Zimeenda wapi saumu zao? Kimeenda wapi kisomo chao cha Qur'an? Na mfano wa hizi ibada adhima ndizo ambazo humthibitisha mtu katika dini ya Allah. Ni sababu mbona hazikuwasaidia? Kwa sababu itikadi yao haikuwa itikadi ya Ahlusunnati wal Jamaa. Hapo ndipo walipoingiwa na hasara ya dunia na akhera. خسر الدنيا والآخرة او خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. wamekula hasara ya dunia na watakula hasara ya akhera, sababu watakuwa ni kilabu nao, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, ذلك هو الخسران المبين, hiyo ndio hasara iliyo wazi. Kwa hiyo sisi walillahi alhamd kuwa tuko katika akida hii ya ahlus sunnah wal jamaa ambayo haikutengenezwa na mtu, kama vile aqida ya kikhawari au aqida ya mapote mengine mapotevu, bali aqida ya ahlus sunna mustamadda min alkitabi was sunna, imetolewa kutoka kwenye Qur'ani. Aqida yetu imetolewa kutoka katika hadith sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ambalo tunaliitakidi sisi ahlus sunna lina dalili ya Qur'ani na hadith. Kwa hiyo tumshukuru Allah na tumhimidi Allah juu ya neema ya kwamba sisi tumeshikamana na aqida sawa sawa. Aqida ya ahlus sunnati wal jamaa ndio aqida ya mwenye kupati Uislamu sahihi. Ama hatakuwa kwenye aqida hii amekula hasara, kwa kuwa hakuna aqida ambayo itakinzana na aqida hii ila ni aqida batila, batili, haina nafasi. lao tungekuwa na nafasi tukatoa mifano kwamba akida hii kwenye pote fulani alafu tuiweke kwenye mizani ya kisheria, akida ya watu hawa kwenye jambo hili tuiweke kwenye mizani ya kisheria. Kwa hiyo sisi kuwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa ni neema hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, neema adhima. Ndio maana ile maneno niliyokuambieni yule bwana Mu'tamir bin Suleiman babake akamwambia amekufa kwenye sunna, wewe kijana rafiki yako akafa kwenye sunna, usimhuzunikie, huyo kwenye khairi huyo. Na maneno ya al-Imam Suhunun kumwambia Ibn al-Qassar, wewe unaitakidi haya na unaitakidi na haya na unaitakidi na haya, akamwambia naam, akamwambia kufa sasa hivi ukitaka, kufa sasa hivi, mut idha shi, kufa kama utataka, mut idha shi. Kayarudia mara mbili al-Imam Suhunun. Kwa hiyo tumhimidi Allah, tumshukuru Allah ili azidi kutuzidishia neema. Kwenye kushukuru kuna kuzidi kwa neema. In shakartum la azidannakum, kama mtashukuru wallahi mtakuzidishie. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, kwa tushukuru juu ya neema na tumuombe Allah thabat. Sio kushukuru tu, na kumuomba Allah thabat wako tuliokuwa nao kwenye akida hii. Mimi nawafahamu, lakini wamekufa na akida ya kikhawariji. Mpaka siku moja katika makaseti yangu ya zamani kwa nasikiliza nikiwa kwenye gari, namsikia huyu bwana anazungumza, anaponda ukhawari kwenye khutba ya Idi. Bwana namfahamu, na nilikuwa chini yake siku hiyo kwenye Idi. Khawari kidabu nar khawari, lakini kafa na aqida ya khawari. Kwa hiyo sio tu kushukuru, bali na kumuomba Allah thabat. Ndio maana yale maneno ya Mtume SAW, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo. Allah anazigeuza nyoyo, kwa kuwa nyoyo zetu zipo baina ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah, fi isba'aini min asabi'i rabbil alamin, in shaa an yuqima aqama wa in shaa an yuzira azara wa kana yaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. Kwamba mioyo ya waja ipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya Rabbul Alamin, akitaka aziweke sawa anaziweka sawa, akitaka azipondoshe anazipondosha. Kwa hiyo yeye ndiye anayemiliki hii mioyo yetu, yeye ndiye ambaye sisi tumuombe thabati. Mara kwa mara tuseme Allahumma thabbit, thibitishi, thabbitna ala sunna, thabbitna ala sunna, kwa kuwa wako tuliokuwa nao katika sunna, lakini wakawa wanaitakidi akida za kikhawarij. Kwa tumshukuru Allah atuzidishie neema, lakini kadhalika tumuombe Allah thabati juu ya hii dini, na tuwe na subra juu yake. Bisabr wal yaqin tunalu al imamatu fi din, kuwa na subra na kuwa na yaqin unapatikana uongozi katika dini. Wewe ndugu zangu, wakati tunakwenda, lakini haya ndio yalikuwa yangu kuwafikishia juu ya neema ya akida hii tuliyokuwa nayo. Na yako mengi ya kuyazungumza juu ya masala ya neema ya aqida, lakini haya machache yanawakilisha yale ambayo hatukuyataja. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.